μεταξύ τους σύμφωνα με την έννοια του σώματος. Περασμένο χρώμα πράσινο. Ή τι γίνεται, η αλήθεια στα λάχανα. Τι συνεχίζει τα γεγονότα. Παρονιχίδα ή τουλάχιστον κόψε τα νύχια. Εδώ και πολύ καιρό μου προξενεί ανησυχία όσο και έκπληξη το γεγονός ότι ενώ τόσοι και τόσοι ποιητές, κριτικοί και ρήτορες μας έχουν παραδώσει σε ερανίσματα και επιτομές την τέχνη της αρχαίας ποιήσεως, δεν βρέθηκε ακόμη ούτε ένας που με διάθεση προσφορά στο κοινό να κάνει το ίδιο για την νεότερη. Και ας είναι πανθομολογούμενο ότι οι νεότεροι, που είναι σε όλα επιμελείς, υπερέχουν απείρως των εν λόγω αρχαίων, τόσο ως προς τη βαρύτητα των κειμένων τους, όσο και ως προς την ταχύτητα της κρίσεώς τους. Είναι παρόλα αυτά δυστυχώς αλήθεια ότι ενώ ο δρόμος που οδηγεί στο ύψος των αρχαίων είναι ομαλός και ευθύς, δεν έχει χαραχθεί ακόμη το μονοπάτι που οδηγεί στο βάθος των νεοτέρων. Céleste, le soleil sur la butte efface le gris de l'hiver. C'est le retour du beau jour, les gens se jettent dans la rue, les femmes sont en petite tenue. Tout est léger et vivifiant, l'air est encore frais, certes, mais le ciel sent le printemps. Pigalle en mer, pigalle en mer, beau jour de pigalle en mer. Le jour, une foule très dense joue des coudes sur le trottoir. Un brouhaha de mille langues monte du boulevard. Le monde est excité, il veut vivre, en profiter. La nuit, les néons redoublent de fureur et clignotent à 100 à l'heure. Les magasins de lingerie sont ouverts toute la nuit. Les love théâtres font le plein jusqu'au petit matin. Dans les sex shops, les taverniers coréens sont discrets, vicieux et souriants. Les affaires, le business, sont très très importants. Pigalle en mer, pigalle en mer, bonjour de pigalle en mer. Pigalle en mer, pigalle en mer, bonjour de pigalle en mer. Dans les ruelles, trois vieilles putes, deux gros travelots préhistoriques font eux aussi leur recette de l'année. C'est le jackpot, le tourisme aidant. Pour gagner leur argent, les putes et les travelots remuent leur cul pourri à même le caveau. De leurs regards concupiscents, les curieux volent une image de sexe, un moment de saleté. Ils sont dans un film dont le héros est un WC bouché. Οφείλεται χαρτί που άφηνε θεάματα. Προπαντός τι είχε πέρασει και δεν υπάρχει έγκλημα όταν μάλιστα οι πελάτες καλοπλήρωναν. Κοινό ανάμεσα σε πλήσιμο και βήχα λοιπόν. Δοκιμή δωρεάν, νύστα δύο ελιγμή, κανένας αρκετά. Μάτια, πυγμένα ζάρια. Οι Λατίνοι χρησιμοποιούν τη λέξη altitudo, που μπορεί να σημαίνει τόσο το ύψος όσο και το βάθος. Αναλογιζόμενος λοιπόν με θλίψη πως οι φερέλπιδες ιδιοφυείς άνθρωποι του καιρού μας περιφέρονται, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, στα σκοτάδια, χωρίς οδηγό, ανέλαβα το επίμοχθο αλλά και τόσο απαραίτητο έργο να τους οδηγήσω, κρατώντας τους, θα λέγαμε, από το χέρι, για να κατεβούμε μαζί, βήμα-βήμα, την ήπια κατηφόρα που οδηγεί στο βάθος, στο κέντρο, στο τέλος, στον πάτο, στον non plus ultra της αληθινής νεότερης ποίησης. je t'adore. Tu me plais, t'en viendras dehors. Tu riras, tu m'oublieras. Moi, mon chéri, sans doute aussi. Tu me plais et je te désire. Si demain nous devons en rire, aujourd'hui pour une nuit, tu me plais, chérie. Viens dans mes bras pour t'y blottir, viens dans mes bras pour t'endormir. Quand tu me frôles, je sens bien que tout mon être t'appartient. Je suis heureuse, tu me plais. Αίθουσες από όλα ερείπια, τρόπους με πύλες που δεν ανοίγουν. Για αρκετό καιρό ένα ζώο ζει έξω από το στόμα και έχει διδαχτεί μπροστά από το στόμα. Πράξεις τυπωμένες, οβισμένη πτώση. Άλλο όνομα, η άμμος που μαζεύτηκε. Αν δίνονταν υδρότα. Η αίσθηση του βάθους εμφυτεύεται από την ίδια τη φύση στην ανθρώπινη ψυχή. Όμως κατόπιν ο άνθρωπος διευθύρεται από τη συνήθεια και τα παραδείγματα των άλλων και διδάσκεται ή ακριβέστερα εξαναγκάζεται να αρέσκεται στο υψηλό. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τα παιδιά με το αμόλυντο μυαλό τους απολαμβάνουν μόνο τα έργα και τις εικόνες εκείνες που έχουν να τους προσφέρουν οι αληθινά νεότεροι συγγραφείς. Επισήμανα πόσο γρήγορα επιστρέφει σήμερα το γούστο του κοινού σε τούτη την πρωταρχική απλότητα και αθωότητα. Και καθώς σκοπός της ποίησης εν γέννη είναι να τέρπει και να διδάσκει, πρέπει βεβαίως να θεωρείται καλύτερο εκείνο το είδος ποίησης που τέρπει και διδάσκει τους περισσότερους. Αν εξετάσουμε τους λάτρεις της ποίησης, θα διαπιστώσουμε ότι ελάχιστον το γούστο κλείνει προς το υψηλό, ενώ το βαθύ έχει καθολική απήχηση και προσαρμόζεται στις ικανότητες του καθενός. Είναι μάταιο να γράφει κανείς για ανθρώπους με καλέσθητο και εξεζητημένο γούστο, τους οποίους εξάλλου είναι σχεδόν αδύνατο να ικανοποιήσει. Και είναι ακόμα πιο χειμερικό να γράφει κανείς για τις επόμενες γενιές, που δεν μπορούμε ούτε να κρίνουμε το γούστο τους, ούτε να απολαύσουμε τον επαινό τους. Ας το παραδεχτούμε. Ο σκοπός των πιο σοφών συγγραφέων μας αφορά το σήμερα. Que j'ai vu le jour dans le quartier du Luxembourg. En effet, je suis né dans le quartier du Luxembourg, à la clinique Tarnier précisément, qui fait l'angle de la rue d'Assas, de l'avenue de l'Observatoire et du boulevard Saint-Michel. Siméon, Siméon, c'est ainsi qu'on me nomme. Seul prénom, il n'est pas mal ensemble. C'est moi le petit Siméon. Comme ma mère était indigne, elle a forcé la consigne. Ce qui fait, eh ben, que je suis un enfant de l'amour. Eh ben, moi aussi, je suis un enfant de l'amour. Dans le quartier où je suis né, on me nomme le petit dessalé. Et tous les gens, en se retournant, disent que j'ai l'air intelligent. Siméon, Siméon, c'est ainsi Είναι ζήτημα χρόνου και αυτό είναι δωμάτιο. Το γόνατο επιπλέον, εκεί έχει πολλά ρεύματα. Το σημαντικό επίπεδα στα βιβλία. Προσοχή. Θα σου ξεφυλίσει τα μάτια. Καλούμαστε τώρα να αποδείξουμε ότι υπάρχει πραγματικά μια τέχνη της βήθησης στην ποίηση. Δεν υπάρχει άραγε μια αρχιτεκτονική των μπουντρουμιών και των υπογείων ανάλογη με εκείνη των πανύψηλων θόλων και πυραμίδων. Δεν απαιτείται εξίσου μεγάλη τέχνη και μόχθος για την εξκαφή τάφρων, όπως και για την ανέγερση αναχωμάτων. Δεν υπάρχει μια τέχνη της κατάδυσης ανάλογη με εκείνη της πτήσης. Όπως άλλωστε θα μας διαβεβαίωνε κάθε έμπειρος δίτης, μια καταδυτική μηχανή είναι απολύτως απαραίτητη για το έργο του, καθώς του επιτρέπει να αναπνέει και να βλέπει κάτω από το νερό και του παρέχει πλήθος εφάνταστων βοηθημάτων για να συνεχίσει τον υποβρύχιο περίπατό του. Αναδιφώντας τους αρχαίους ποιητές, διαπιστώνουμε ότι ελάχιστοι διακρίθηκαν στο αληθινά βαθύ, όπως άλλωστε και στο αληθινά υψηλό. Και όπως φαίνεται, οι άνθρωποι πίστευαν για το ύψος ότι πιστεύουν στις μέρες μας για το βάθος, ότι δηλαδή πρόκειται αποκλειστικά για φυσικό χάρισμα. Παραδέχομαι ότι για να διακριθεί κανείς στο βάθος πρέπει να είναι ιδιοφύης. Ωστόσο, πρέπει επίσης να δεχτούμε ότι οι κανόνες της τέχνης είναι απαραίτητοι, καθώς προσθέτουν βάρος ή, θα μπορούσαμε να πούμε, κρεμούν βαρύδια, τα οποία διευκολύνουν και επιταχύνουν την κατάδυσή μας, μας οδηγούν στις πιο πλούσιες αβύσσους και εξοικειώνουν τη φαντασία μας με τη βαθιά σκέψη. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, aussitôt que la nuit descend. On nous voit passer provocante, offrant des bonheurs aux passants. Ainsi que toutes les femmes, nous avons une âme, un cœur pour chérir. Pourtant, nul ne s'en inquiète, nous ne sommes faites que pour le plaisir. Les hommes nous aiment pas pour nous, mais pour eux, ce sont tous les mêmes, des blasés, des vicieux. Quand l'instinct les guide, que cherche-t-il en nous? Une étreinte rapide et c'est tout. Quand de nos caresses ils ont payé le prix, bien vite ils nous laissent d'un air plein de mépris. L'amour, ce problème, ça compte pour bien peu. Si les hommes nous aiment, c'est pour eux. On devient triste, on devient folle. Et puis tout à coup, un beau jour, lassé de vivre toujours seul, on écoute des mots d'amour. La vie vous semble idéale, mais hélas le mal devient exigeant. Et bientôt l'on se rend compte, pour lui ce qui compte ce n'est que l'argent. Les hommes nous aiment pas pour nous, mais pour eux, ce sont tous les mêmes et cachent bien leur jeu. De façon adroite ils se font tout d'abord, et puis ils nous exploitent sans remords. Caresse quand on rentre chez nous. Hélas, on encaisse des injures et des coups. L'amour, ce problème, ça compte pour bien peu. Si les hommes nous aiment, c'est pour. Όπως περιγράφεται, ένα είδος μεταφοράς που παρακολουθεί και αλλάζει καινούργια ως μεταχειρισμένα διαρκώς νοήματα. Συγκεντρώνοντας χέρια, χειροκροτάνε. Τα περισσότερα χειροκροτήματα το βράδυ. Αυτό που διακρίνει σε μεγάλο βαθμό τους περισσότερους συγγραφείς είναι η επιλογή και η απομόνωση των περιστάσεων εκείνων μιας περιγραφής που εικονίζουν παραστατικά ή εξυψώνουν το θέμα τους. Οι πιο φυσικές περιστάσεις είναι υπερβολικά τετριμένες και επομένως ούτε προκαλούν έκπληξη ούτε κινούν το ενδιαφέρον. Αλλά περιστάσεις παρατραβηγμένες, απροσδόκητες ή εντελώς ατέριαστες γεννούν την πιο απολαυστική έκπληξη. Αυτές πρέπει επομένως να κυνηγάει ακούραστα ο ποιητής του βάθους. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να επιδιώκει συστηματικά την πιο αξιέπαινη απεραντολογία, παρουσιάζοντας στον αναγνώστη τη συνολική εικόνα αλλά και συγχρόνως και κάθε δυνατή όψη της. Διότι η επιλογή και η διάκριση δεν συνιστούν απλώς αναχώματα για το πνεύμα, αλλά μικραίνουν και το μέγεθος του βιβλίου, συνέπεια που είναι συχνά η πλέον δυσβάσταχτη για το δημιουργό μας. Όταν ο Ιώβ λέει «Εχέοντό μου, εωδή βουτύρο», στοιχείο που κάποιοι ποιητές θα έτειναν να απολύνουν και να προσπεράσουν, ακούστε με πως η τέχνη απλώνει την ιδέα αυτή, μια μεγάλη ιδιοφυΐα. Γεμάτα γάλα, αφριστώς στα φουσκωμένα μαστάρια, κοπάδια αναρρύθμιτα, στην πόρτα μου βελάζουν, πόσο βαρύ μαζεύτηκαν φορτίο για να διάσουν, που μες στο βούτυρο μπορώ να πλύνω τα ποδάρια. Chaque femme, je la veux, des talons jusqu'aux cheveux, j'emprisonne dans mes voeux les inconnus, sous leurs jupons empesés. Glisse de sournois baisers vers leur peau nue. Je déshabille leurs seins, mes caresses paraissent. S'ébattent sur les coussins de leur poitrine. Je me vautre sur leur flanc, ivre du parfum troublant qui monte les ventres. Si je promène ma main aux rondeurs du marbre humain et j'y cherche le chemin où vont mes lèvres, ma langue enfouit les plis et sur les torses. Μια παρένθεση. Δεν υπάρχει πέναλτι αν χρειαστεί να αναβληθεί άσκηση που καταπίνει μέτρο ή ρόλο που έπρεπε. Η λύση βρίσκεται να σκεφτεί. Τι συμβαίνει μετά? Αψίριστο. Είναι γεγονός, αναμφισβήτητο, ότι οι πραγματικοί δημιουργοί του βάθους οφείλουν να μιμούνται σχολαστικά τα πρότυπά τους με το προσωπικό τους ύφος και αναρρύθμιτα παραδείγματα πιστοποιούν ότι οι δίτες που ακολούθησαν αυτή τη μέθοδο έφτασαν σε βάθη που θα ήταν ανέφικτο να προσεγγίσουν αν αρκούνταν στο δικό τους βάρος. Ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι ο Νταφόε υπήρξε ποιητικός επίγονος του Wither, ο Tate του Ogilvy, ο E. Wood του John Taylor και ο Johnston του Blackmore? Επομένως, όταν καθόμαστε να γράψουμε, καλό είναι να φέρουμε στο νου μας κάποιο μεγάλο δημιουργό. Η αληθινή ιδιοφυΐα έχει πάντα την ικανότητα, κάθε φορά που συναντά κάτι ανώτερο ή λαμπρό στο έργο αυτών των ποιητών, να το υποβιβάζει, να το αφαιρεί κάθε λάμψη, να εξαφανίζει τις αποχρώσεις, καλύπτοντάς τις με μια εφευρετική περίσταση, με μια περίφραση, μια προσθήκη ή μια μείωση ή με κάποιο άλλο από τα ρητορικά σχήματα. Say these words like boo, and you say too, and wait for rendezvous. If you kiss me to zoo and show me just a boo, I'd come and dance with you and say merci beaucoup. À l'Alcazar, c'est le bazar, à Trafalgar, quel foutoir, chez l'Alcazar, c'est trop tard, nous sommes ici ce soir. Because tonight, ce soir, in the mood for late, pour une chanson, KK, une histoire à braquemar, alors dansons, you and me, dansons, dansons, vous et moi, chantons, vivons toute la nuit, be like two little fools, Alcazar, c'est le bazar, à Trafalgar, quel foutoir, chez Alcazar, c'est trop tard, nous sommes ici, ce soir. Από ώρα γεγονός σε τρία, πρώτο να πάει, δεύτερο να λείπει τρίτο, πρώτη φορά ακούγεται αναπνοή εκεί, αέρας όπως φαίνεται τη χρειάζεται, ανάμεσα κεφάλι και αντίχεση λίγο, δεν είναι αυτό από εμπόδια ούτε περισσότερο. Εκείνα τις πράξεις, ως λέξη ελάχιστα αέρας από διάλογο, λίγα. Ένας πραγματικός συγγραφέας του βάθους οφείλει να φροντίζει ποτέ να μην μεγενθύνει ένα αντικείμενο χωρίς ταυτόχρονα να το συσκοτίζει. Η σύλληψή του πρέπει να περιβάλλεται από μια πυκνή ομίχλη και να μην μοιάζει καθόλου με την πραγματικότητα. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι η σκοτεινότητα συγκαταλέγεται στα πιο ουσιώδη γνωρίσματα του βάθους και ότι αν παρελπίδα παρισφρήσει μια φωτεινή λάμψη, αυτή πρέπει να είναι, όπως λέει ο Μίλτον, όχι φως, παραγνώφος φωτεινός. Το βασικό σχήμα λόγου αυτού του είδους είναι η υπερβολή ή το αδύνατο. Για παράδειγμα, για τον τάφο ενός λιονταριού. Βρεχόταν δυνατά, φρικτή ήταν η ματιά του, πίσω του δεν έτρεχε μύτη η σκιά του. Για μια κυρία κατά το δείπνο. Μπρος στη λευκότητα την αργυρή του λαιμού σου στολίδι μοιάζει γκρίζο, το πιάτο κυπετσέτα λερό σκουπίδι. Για την ίδια. Η σκοτεινή καταγωγή της δεσκίαζε τη λάμψη των ματιών της που την έκανε ολόκληρη ένα φως. Στην ίδια κατηγορία της μεγένθησης μπορεί να συμπεριληφθεί το σχήμα λόγου που χρησιμοποιείται στους ακόλουθους στίχους. Το σχήμα είναι τόσο έξοχα μοντέρνο που δεν έχουμε βρει ακόμη όνομα για αυτό. Περιγράφοντας ένα τοπίο της υπαίθρου, ο ποιητής λέει: «Θα τα έλεγα βουνά, αλλά δεν το τολμώ, φοβούμενος πως το όνομά τους πέφτει χαμηλό. Κι οι όμορφες κοιλάδες είναι τόσο ταπεινές, που η λέξη ταπεινός τις δείχνει υψηλές». En Amérique, professeur en Angleterre, journaliste, c'est à grands pas et en sueur que vous suivrez à peine ma piste. En Yorkshire, conférencier, à Londres, un peu banquier, vous me paierez bien la tête. C'est à Paris que je me coiffe, casque noir de je m'en foutiste. En Allemagne, philosophe, surexcité par Emporheim, au grand air de Bergsteinheim, car toujours de ci, de là, à divers bouts de tralala, de Damas jusqu'à Omaha. Je célébrerai mon jour de fête dans une oisille d'Afrique vêtue d'une poudre. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Περιβάθους» του Αλεξάνδερ Πόουπ, μια πραγματεία του Μαρτίνου Σκλίμπερους για την τέχνη της βήθησης στην ποίηση. Η Βάνα Πανορμίου απήγγειλε μέρη από την ποιητική συλλογή «Όσο» του Θεοφάνη Μελά. Η μουσική ήταν του Νοέλα Κοτέ από το CD «Αμποντέλ». Επίσης ακούστηκαν φράσεις από συμφωνικά έργα του Γιάννη Χρήστου. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.